Los carradines son amics de Billy Bragg, són amics de la Colazione, són amics de Juanjo Sáez i ara també són amics del Mai a la Vida. Soc Antoni i toco la guitarra a los carradines. Jo sóc el Rafa i toco la bateria. Bueno, de fet, només la meitat de la bateria a los carradines. I canto també, l'Antonio també canta però no ho ha dit. Jo em dic Xavi i toco el baix amb los carradines. Com van ser els inicis de los carradines? Per què vau decidir tornar? Vam començar quan es vam coincidir una sèrie de gent, entre els quals érem nosaltres tres, a la Facultat de Periodisme, l'any 86 o així, vam estar tocant amb altres grups, fins que el 89 vam quedar nosaltres tres amb el quart carradine que ens va deixar tot just fa un parell d'anys. I des d'aleshores hem mantingut el grup amb diferents altibaixos, perquè va haver un moment que necessitàvem més temps i no en teníem, o vam perdre segons quin ganxo per continuar i ara sí, vam decidir tornar. Quina acollida ha tingut el vostre disc Sospechoso Tren de Vida? És que és difícil d'avaluar això, no? Perquè esclar, no, estem als nivells que estem, no, és molt difícil. Home, jo particularment, per ser un primer disc, i nosaltres sempre ens hem mogut a una liga tercera regional del rock and roll, i a més amb gust, vull dir, no tenim més aspiracions, jo crec que ha anat prou bé. Teòricament el disc encara li queda, segons ens han dit, fins a maig de vida comercial, o sigui que encara està viu. Però bueno, hem fet festivals que no pensàvem anar, hem trobat amics i gent que li agradava, que no creiem mai que li agradaria. Llavors descobrir que hi ha molta gent que... Molta, bueno, per nosaltres és molta, ja. Que li agrada, per mi ja és un exitazo. Com arribeu a una discogràfica com Strange Ones i quina relació hi teniu? Com arribem? De fet, és com arriba a la discogràfica a nosaltres. O sigui, nosaltres, com hem dit, portem molts anys i en realitat mai ens hem plantejat gravar un disc, perquè tampoc no li hem donat, diguem, cap... prioritat al fet de gravar-lo. Aleshores, bueno, vull dir, l'hem gravat ara com podíem no haver-lo gravat en la vida. I l'hem gravat bàsicament perquè va venir el Víctor. Strange Ones és Víctor, o sigui, i Víctor és Strange Ones, no és que sigui una gran companyia, vull dir, bàsicament és un tio que té voluntat de treure discos i això. I ens ho va proposar i, bueno, i va posar bastant entusiasme a l'hora de convèncer-nos de gravar el disc i això. I aleshores nosaltres també el fet de que vingués, o sigui, algú a qui no coneixien absolutament de res i que a més pertany a una generació més jove i tal, i que vingués amb cert entusiasme i tal, doncs també ens va engrescar, i bàsicament va ser per això que finalment vam decidir gravar el disc. La nostra relació amb la discogràfica, aviam, és que diguem, jo crec que, bueno, és la que ens toca, em sembla, o sigui, és una relació molt poc professional, en el sentit de que nosaltres som un grup molt poc professional i molt em trobo que la discogràfica també és poc professional. Vull pensar que això com a virtut. Sí, sí, vull dir que som tot plegat una mica amateurs en el bon sentit de la paraula, o sigui que ho fem això perquè ho volem fer i per vocació, no? És que a més de ser discogràfica és com funciona també com a agència de management, una cosa així nostra, no? El qual, bueno, suposa que ens busca els bolos i tal, i ens ho munta i això, i nosaltres anem a tocar, llavors. Té altres grups i gràcies a ells hem coincidit amb altres grups, per exemple això, els Manos de Topo, que hi ha molt bon rotllo, cosa que tampoc hauríem fet, o sigui, ens ha fet socialitzar amb una escena a Barcelona que, si no arriba a ser per ell o per la discogràfica, nosaltres no haguéssim conegut, no? Llavors, en això sí que és divertit. Què us uneix a la Colazione? En Víctor ens passa una cosa molt estranya, bueno, estranya per la nostra limitació segurament, perquè no sabem exactament què és Colazione, què és Strange Ones i què és Sones. Sabem qui són i els estimem molt i ells segurament ens estimen a nosaltres i la relació és molt bona. Però no sabem exactament què és què. No, és que, aviam, de fet, la qüestió és que hi ha més empreses que accionistes, no? Vull dir, accionistes coneixem dos i empreses coneixem ja tres o quatre. I aleshores, no sé, ho acabem tots al Calameco, amb això, o... Llavors la Colazione forma part d'aquest entramat d'empreses, no? Que segurament una societat de pantalla. Qui és Billy Bragg per los carradines? Billy Bragg és un cantant anglès que va començar a mitjans dels 80, principis dels 80. Està, jo crec, encardinat a el que s'entén com la New Wave. Què passa que Billy Bragg a Espanya no ha tingut gaire fortuna. Primer perquè no ha vingut a tocar gaire, després perquè una de les seves valors són les lletres, i bueno, doncs per aquests condicionants no és gaire conegut, però per nosaltres és una influència capdalt, no? Bàsicament perquè va ser el primer punk que assumia ser punk i que sortia ell sol amb una guitarra. És a dir, que ser punk no era una qüestió de decibels ni d'electricitat, sinó d'actitud. I això ens va agradar, sempre ens ha agradat molt, no? La idea de que el punk es pot fer amb qualsevol cosa, simplement amb el morro, l'actitud per portar-lo a l'escenari o per portar un missatge senzill en 2 minuts i mig, sigui polític o sigui d'amor, que són els dos pols que té ell, no? I llavors vam fer una cançó que li vam dedicar i es deia Billy Bragg. I casualment va venir al Primavera Sound i ja és la marcianada que una cançó que es diu Billy Bragg la canti Billy Bragg. I bueno, clar, li va afalagar, suposo, i va ser tan amable que després li vam dir que tocàvem el mínim música pels nens i va venir a tocar amb nosaltres. Crec que s'ho va passar bastant bé. I home, per nosaltres la cosa més maca és que alguna persona que has admirat sempre sigui exactament tal com creies que era, no? A vosaltres, que us agrada disfressar-vos, voldríeu aclarir aquest tema de la barretina? La barretina no és una disfressa. No és una disfressa. Barretina és com anem els dies de festa, o sigui, aviam. A part que la barretina també, o sigui, ens les posem si anem a tocar fora, així. Però és perquè ens, bueno, perquè ens identifiquin així a primer cop d'ull. Però no, aviam, jo no considero que tampoc ens disfressem, saps? No, bé, barretina a part, ens uniformem, la barretina a part. El que passa és que sí, és veritat que hi ha unes fotos de que ens vam fer com de promo i tal, vestits de català, de catalans, però els vestits eren de lloguer, o sigui que és que no eren ni nostres, i ja està, i vam fer per les fotos, i ja està, el que passa és que vam quedar guais, i llavors ja són les que vam passar a tothom, i per això sortim a tot arreu, disfresses d'hereus, però... I al final una cosa que era puntual, que anava vestits de català, i a més hi ha gent que es pregunta si hi ha un significat polític o contrapolític, ens vam vestir així perquè vam anar a tocar la caixa, i vam pensar que havíem d'anar vestits de català, era una cosa molt puntual. I la sorpresa és que de repent es pot generar un discurs. A mi, aviam, això m'ho va preguntar una persona a mi un dia i tal, però no ho deia amb mala intenció i tal, deia, però vosaltres, és barretina i tal, pa joder, no? Bé, és una dica això, vull dir, la cosa curiosa és això, que està, diguem, és molt menys assumit anar amb barretina que qualsevol altra cosa, i això ens va fer, comprovar-ho ens va fer gràcia, i aleshores ja hem perseverat per això, però... Tampoc és per tocar la pera ni res, però simplement, diguem, ens feia gràcia la reacció que provocava. Per veure aquesta reacció d'estupefacció de la gent, o, només per això ja val la pena, perquè la barretina no és de ningú. No és nostra ni és pròpia de res, no? I a més escalfa molt, com deia l'Antonio, escalfa les idees i també és molt sexy, això ho hem comprovat també. Les vostres cançons tenen unes lletres, si més no, peculiars. Com les feu? Bueno, les lletres, si ens pregunteu per això, suposo que perdria certa sorpresa perquè no fem cançons d'amor. Perquè generalment la majoria dels grups pop o pop rock, un 90% de cançons són d'amor i l'altre 10% de desamor o de relacions, on van de vacances o coses així, no? Però clar, nosaltres, enamorat, estàs molt menys temps que treballant o que en relació amb el jefe, o que veient el telediari, o que preocupat per coses de la teva vida. Llavors poden haver en un disco, si és un reflex de la nostra vida, poden haver un parell de cançons d'amor o de vida quotidiana, però hi ha moltes més coses que ens preocupen, no? Nosaltres tenim una cançó dedicada a la vida oficinista, tenim cançons sobre situacions polítiques o situacions socials, perquè és molt més natural el nostre disco que un tio que fot 20 cançons, me quieres, no me quieres, me dejas, no me dejas, perquè això no li passa tant a la gent. No, jo és que sobre això, aviam, jo, o sigui, sí, crec que les cançons d'amor són un cliché. Llavors què passa? Que, o sigui, els artistes i els grups i tal, que bàsicament el que fan són cançons d'amor, bueno, més que d'amor, de mal rotllo, és gent que no curra, o sigui, perquè... No, és veritat, perquè, hòstia, si tinguessin una feina i una vida normal i tal, estarien preocupats per altres coses. En canvi, quan si has d'anar a currar 9 hores cada dia i tens una vida, diguem, fora del que és actuar, o sigui, això, doncs... Que... Jo també, jo ho entenc, o sigui, si a mi em paguessin només per tocar i fer discos i tal, i no hagués d'anar a treballar això, pues suposo que em quedaria dormint fins molt tard i m'aixecaria i diré, hòstia, i de què faig una cançó? La furgo, tal, de... O sigui, d'amor, però és com obrir el calaix i dir, vinga, tal, aviam, pim-pim, d'amor, i ja està, i aleshores... També ja tenim una edat com que... Jo també entenc que un grup de tios de 18 anys probablement estan en l'edat de, hòstia, saps? De fer cançons allò. Sí, i clar, i estan amb aquest rotllo, no? I tal, i la xica i tal. Però, cony, nosaltres ja no, és que ja ens estan treballant. No, com a discurs no és creïble. I després que, però és que tampoc, no només que no és creïble, és que... No, hay una chica en la clase que me mola mucho. Las sebas donas se posarían muy nerviosas. Porque dirían, ¿on has estat? ¿No has estat assajant? Com que tenim cançons, data fundació 1989, comprendràs que tenim un sombrero mágico amb cançons de l'hòstia. Llavors, les procedències són molt diverses. Bàsicament, cançons que repasquem, refem, ens agrada molt refregir cançons, rearreglar-les. Llavors, abans cantàvem en anglès, llavors, bueno, el procés simplement de traduir una cançó a l'anglès, traduir-la o... I nosaltres cantàvem en anglès. De mentida, no? De pegolete. I, no, i quan fem una cançó, el primer ho fas en anglès de pegolete, de whatcha. Llavors ja se't queda com el whatcha, llavors dius, hòstia, vinga, anem a fer una lletra. Llavors una possibilitat és dir, vinga, l'adaptem més o menys fonèticament. Llavors, de whatcha, algo que s'assembli, cobre lo que cobre, cobre lo que cobre, i a partir de cobre lo que cobre dius, hòstia, pues mira, podem fer una cançó sobre el rotllo... Que el títol era Cover of the Covers perquè era retalls de cançons. Sí, és que eren retalls de diverses cançons. I vam dir, també una cosa us diré. I funciona. Si cap grup us diu, estic buscant un senyor propio, mentira. Pagueu les braves i marxeu. O sigui, lo del senyor propio fa 30 anys que es va acabar. O sigui, tothom estem copiant malament o avançant una mica sobre el que hem escoltat. La gran virtut és l'email. És a dir, tu escrius i durant la setmana aquell email... La gran virtut és l'email. No, vull dir que no fa falta... No, que no... No, la no gran virtut d'aquest grup és tenir email. Tenir email. Tenir un email. No, vull dir que no tot es solventa a la sala d'assaig, sinó que... Bueno, tu... No, però deixes una lletra i durant la setmana la gent va corregint... La gent. De fet, tot, també s'ha de dir que després d'estar 19 anys o 18 anys, 18 anys tocant... i tenint email, vam acabar fent lletres a la porta de l'estudi just abans de gravar les veus, cosa de la qual jo no em sento gaire orgullós, o sigui, a mi m'avergonyeix. Vosaltres que porteu tants anys tocant, com veieu el panorama musical de Barcelona? Jo, la veritat, el veig millor que fa uns anys. No. Ja, però per ignorància fa uns anys. No, per ignorància, no, per un tema. Pel tema de l'idioma, per exemple, no? Ara hi ha molts grups que canten en castellà o en català, amb la qual cosa es genera no només un tipus de discurs diferent, que és a dir, les lletres s'entenen, llavors ens has d'explicar alguna cosa, sinó que inclús els directes, la manera de defendre la cançó, tu no pots cantar una cosa en castellà així com amagant-te i tal, no? Això va directament referit a l'escena indie, que la gent doncs, es fotia cantant en anglès, amb volumen alto, mirant-se les Converse i anava estirant, no? Ara es genera un altre tipus d'espectacle, un altre tipus de grups i un altre tipus de discursos. I només aquest canvi ja em sembla que ja és engrescador. És a dir, ja hi ha molts grups que ja... És més, hi ha grups que cantaven en anglès que estan passant al castellà o en català precisament per aquesta espècie de pèndol. Només per això ja em sembla que ens pot portar una cosa guapa. No, aviam, jo, és una mica això. També hi ha la cosa de que, o sigui, jo almenys, jo quan tenia 20 anys sortia i tal, i més o menys coneixia el que hi havia i els grups i tal, i tenia els meus grups que m'agradaven i que els anava a veure i tal, no? I també és veritat que als anys 90 i així, sobretot la segona meitat dels 90, jo aquí ja em vaig perdre, o sigui, també ja vaig deixar sortir això i no... I ara el que passa simplement ara és que com nosaltres pues, anem a tocar i tal, coincidim amb una sèrie de grups i home, pues, trobes coses que t'agraden i estan bé i tal, no? Sí, però si cantàvem... Però és veritat aquest rotllo, no? I que també és veritat que nosaltres, diguem, compartim més coses i ens trobem més a gust i tal, pues, allò, pues, amb gent això, que més o menys pot fer música força diferent de la nostra, però comparteix... Aviam, ja no diria només el rotllo de cantar en castellà o cantar en català, sinó... Bueno, diguem, sinó una actitud davant del que és tenir un grup i tocar i tal i qual, no? una cosa sobre això, i és que em sembla, o com a mínim jo he notat, que la gent ha perdut prejudicis, i això em sembla que és fantàstic, i que hi ha moltíssims grups que ja no tenen cap mena de recança en amagar segons quines coses i intentar ser el més cool o el més modern, sinó que tenen la seva proposta i la defensen tal qual, i si tenen ganes de tocar un Casio i posar-se una capa de color verd, se la posen sense que hi hagi cap problema, sense que sigui un exotisme via fea o via... que està bé, que el respectem del tot, sinó d'una altra manera, sense cap prejudici. Què és cool i què és anticool? I haver perdut aquesta brúixola em sembla fantàstic. Recomaneu-nos una pel·li, un disc i un llibre. La pel·li és Les zapatillas rojas de Pressburger. Ja lo sé. Bueno, he estado dudando. El disco es el primero de los Violent Femmes, que es de Violent Femmes. Y el libro... yo qué sé. Cualquiera de William Gibson. El disc es el Something Else dels Kings. La película El hombre que pudo reinar, de John Huston. I el llibre... Hòstia, el llibre... Seria un Chesterton. Sí, L'home que fa jueves o... Sí, no sé. Seria algun llibre de Chesterton, probablement aquest, sí. La informació de Martin Amis és un llibre que m'agrada molt. Facebook de Yo la tengo, és un disc que m'agrada molt. Qualsevol pel·lícula de Buñuel en blanc i negre. I tu, què no faries mai a la vida? Jo mai a la vida mataria una persona. Jo mai a la vida compraria un disastre. Jo mai a la vida li perdré el respecte a les persones que no compren l'astrut i que els que maten siguin obligats. Y empezaste a atentar contra mis tropas, mis ropas y mi exnovia y mi moral. Mentiras aerotransportadas, reproches desde un avión. Rehuían cuerpo a cuerpo el dormitorio y me hice fuerte en el salón para pedir la rendición. La Ho Chi Minh de Horta es la reina de guerrillas, oculta en las paellas de arroz donde mis marines sucumbían. Mintiendo en retirada, la película de nuestro amor es Platón de barriada. Yo volví en un bodybag de mi novia y su Vietnam. Los besos saben a napalm en tu Vietnam sentimental. Eres un Vietnam.